У вухах так і лунав мамин голос. Добре вихована дівчина за жодних умов не стає до розмови із незнайомими чоловіками. Незнайомий чоловік на таких тонкощах либонь не знався і нахабно прочинив хвіртку. Далі він нахабно підійшов до Софії, нахабно вихопив з її рук сокиру, нахабно і дуже вправно розрубав поліно на дрібнесенькі трісочки. І вже зовсім нахабно сказав, чи саме це леді хотіла вчинити із оцим впертим поліном? «Ні», – ураз сказилася Софія, – «я з нього буратіно хотіла витисати». «О, вибачте, татку Карло, я не знав. Я негайно склею його докупи». «Дякую, не треба». Демонстративно сухо зауважила Софія, типові в окулярах, що дістав у неї прізвисько Нахаба. «На добраніч», – додала вона, і, зібравши тріски, рушила до дверей. Нахаба, церемонно вклонившись на кшталт мушкетера, от іще б йому капелюха з пером, зачинив хвіртку і потрюхикав собі додому бігцем. Софія зиркнула йому вслід. «О ні, тільки не це, тільки не ця ганьба!» Вулицею, заточуючись, малював зигзаги Ігор. Ледве діставшись до хвіртки, він повис на ній, неспроможний зробити кроку, а далі посунувся вниз і впав. Кинувши з рук тріски, Софія кинулася до нього, хотіла підняти, та де там, спробуй зруш. «Ігоре, Ігорку, ну підводься, ну ходімо додому», ледве не плакала вона над ним, але Ігор, як кажуть, відключився, нічого не чув і не бачив. Хвилин за п'ять вулиці пішов на наступне коло спортсмен в окулярах, він же Нахаба. Ти підійшов до хвіртки і, побачивши нерухоме тіло, нахабно зауважив. «О, леді, у вас знову проблеми!» Украй нахабно підніс Ігоря, завдав собі на плече, немов лантух, і без особливого напруження поніс до хати. Софії було до сліз соромно, що стороння людина бачить Ігоря у такому стані, бачить зледенну кімнатку, в якій вони жили. А кімнатка справді виглядала убого, особливо після чепурної тернопільської оселі, де вони мешкали з мамою. Коли Нахаба з лантухом увійшов до кімнати, він аж присвиснув. «Ну й палац у вас, леді!» Побачивши білосніжне розкрите ліжко з двома подушками, що свіжими простирадлами чекало господарів, спортсмен притулив, як вдалося, Ігоря на єдиний у кімнаті стілець і хотів допомогти Софії роздягнути його. Але цього вона вже не витримала. Нерви остаточно здали, сльози полилися з очей, мов з ринви. І останнім зусиллям, стримуючись, щоб не кричати, Софія прошепотіла. На інше її голосу не стало. «Ідіть, ідіть, будь ласка. Не дивіться на усе це. Я вас дуже прошу». Цієї миті Ігорове тіло сповзло зі стільця і шубовснуло на підлогу. Спортсмен ступив крок назад і оглянув Софію уже при світлі лампи під стелею. Провів очима знизу вгору, по стегнах, затягнутих у голубі джинси, по черговій халамиді, якою цього разу слугувала куценька ковтинка, що навіть пупа не прикривала. Далі глянув на мокре від сліз обличчя, на променисті очі, що коли вона плакала, сяяли вже зовсім нестерпним синьо-зеленим полум'ям, переступив через голівудські ігорові ноги, підійшов до неї впритул, узяв заплакане личко в долоні,